आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल रानी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आराध्या रानी को देखकर सुबकते हुए बोली, क्या कह रहे हो पापा, खुश क्यों रहूंगी? क्या वजह है मेरे पास खुश रहने की? इतना सब कुछ बिखर गया और आप कह रहे खुश हो जाओ। डैनी ने अपनी बेटी की आंखों से आंसू साफ किए और बोला, तुम्हें खुश इसीलिए होना चाहिए क्योंकि तुम अपने पति से जीत गई। आराध्या हैरानी से डैनी को देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर डाल लिया था कि उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। डैनी ने अपनी बेटी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बहुत प्यार से बोला, ये तुम्हारी ही जीत है कि अभिमान नीचे खड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं चाहती थी कि अभिमान वापस आकर तुमसे माफी मांगे? सच सच बताना आराध्या, अपने पापा से झूठ मत बोलना। आराध्या ने नम आंखों से हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। डैनी ने एक बार फिर अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसकी कमर को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, तो फिर तुम्हारी पहली जीत तुम्हें मुबारक हो। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि अभिमान को माफ कर दो, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता। तुम जीत गए बेटा, और तुम्हें अपनी जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए। अभिमान को लगाने दो चक्कर, जितनी बार यहाँ चक्कर लगाएगा उतनी बार तुम्हारी जीत होगी। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। डैनी ने बहुत प्यार से कहा, That's like a good girl। तुम बस अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, रोने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम तो बिना लड़े जीत गई, अब तुम्हें जितना परेशान करना है अभिमान को कर लो। आराध्या हल्की सी मुस्कुराकर बोली, पापा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। डैनी बोला, बिल्कुल मत जाना, मेरी बेटी क्या फालतू है जो मैं किसी भी अरे गहरे के साथ अपनी बेटी को भेज दूं। आराध्या इस बार थोड़ा सा धीरे से बोली, अहरा गहरा नहीं है, रघुवंशी खानदान का बेटा है। डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो अपनी बेटी को टीज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोला, हाँ हाँ जानता हूँ रघुवंशी खानदान का बेटा है, लेकिन मेरी बेटी के सामने तो अहरा गहरा ही है। जाओ अब जाकर आराम कर लो और इतना मत सोचो। आराध्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। अपने पापा से बात करके उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो अभिमान से जीत रही है। वैसे तो प्यार में हार जीत नहीं होती, फिर भी इस वक्त आराध्या अभिमान के सामने ताकतवर थी और अभिमान कमजोर। आराध्या अपने कमरे में चली गई। डैनी आराध्या को जाते हुए देख रहा था, फिर वो खुद से बोला, जाना तो पड़ेगा बेटा, वो तुम्हें ले जाए बिना नहीं मानेगा। शिवाय का अभिमान है वो, हार मानना उनके खून में नहीं है। आराध्या अपने कमरे में आई, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने खुद को मिरर में देखा, ना जाने कितने दिनों बाद वो मुस्कुराई थी। उसके पापा के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उसे खुश करने के लिए काफी थे। आराध्या जाकर बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अभिमान बाहर बारिश में खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं आराध्या को बेचैनी हो रही थी। इतना तो वो भी जानती थी कि अभिमान सच में बाहर ही खड़ा रहेगा, पर वो भी जिद कर चुकी थी कि वो अभिमान को माफ नहीं करेगी, उसके साथ जाना तो दूर की बात। वहीं अभिमान अभी भी बारिश में खड़ा था और उसके साथ साथ युग को भी भीगना पड़ रहा था। युग ने अभिमान की बाजू पकड़कर कहा, चल यार नहीं आएगी भाभी, कल फिर आ जाएंगे। अभिमान को भी लगा कि शायद युग ठीक कह रहा है। वो जैसे ही हल्का सा जाने को हुआ, वैसे ही उसने बालकनी में आराध्या को देखा और आराध्या को देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, छोड़, तुझे जाना है तो तू चला जा, मैं नहीं जाने वाला। गिलहरी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन सुबह आएगी, युग ने माथा पीटते हुए कहा। अभिमान के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई। वो बोला, सुबह आएगी तब भी चलेगा, लेकिन बस आ जाए, मेरी पूरी बात सुन ले। इतना कहकर अभिमान ऐसे खड़ा हो गया जैसे अब उसे पूरी रात खड़ा रहना है। युग का मन कर रहा था कि वो कहीं दीवार में अपना सर मार दे, लेकिन मारे कहा। फिर उसने शिवाय को कॉल करके गुस्से में कहा, मामू मेरी बात सुनो, पापा ने मुझे कहा था कि अपनी माँ का ध्यान रखना, मुझे एक बार मेंशन भी आना था माँ से मिलने, लेकिन आपका ये जिद्दी बेटा यही बारिश में खड़ा हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूँ, ये आशिक है, ये पागल है, ये पति है, तो ये बारिश में भीगे ना, मुझे क्यों बारिश में भिगो रहा है? जब मेरी वाली रूठेगी तो मैं तब बारिश में भीगूंगा, अभी मुझे नहीं भीगना। दूसरी तरफ से शिवाय की आवाज आई, तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए उसके भाई अभी जिंदा है, तू अपनी माँ की टेंशन मत ले, तेरी माँ का ख्याल उसके भाई रख लेंगे, तू अपने भाई का ख्याल रख, समझा? और बार बार मुझे फोन मत किया कर, तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठा, काम करता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और युग फोन को हैरान होकर देखने लगा। और फिर अभिमान को देखकर बोला, भाई सुना था कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है, लेकिन आज देख भी लिया, मैं भी पिसूंगा। इतना कहकर वो बाइक पर बैठ गया और फिर आगे को होकर लेट गया, क्योंकि वो जानता था पूरी रात यहीं खड़े रहना है। आराध्या अभिमान को देख रही थी, लेकिन अभी पिघलने वाली नहीं थी। उसने एक नजर अभिमान को देखा और फिर वापस चली गई। उसके जाते ही युग जल्दी से उठ गया और बोला, चल नहीं आने वाली भाभी। अभिमान बोला, आएगी। युग जैसे खड़ा हुआ था वैसे ही फिर से लेट गया। थोड़ी देर में एक बाइक वहां आकर रुक गई। युग और अभिमान ने देखा तो उस बाइक पर अनिरुद्ध बैठा था, वो पूरा भीग गया था। अनिरुद्ध अपार्टमेंट में अपनी बाइक ले जाने लगा। उसका ध्यान ना तो युग की तरफ था और ना ही अभिमान की तरफ, जिससे कहीं ना कहीं युग ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वो अनिरुद्ध से बहस नहीं करना चाहता था। अनिरुद्ध अपनी बाइक को लेकर अपार्टमेंट के अंदर चला गया। उसने अपने कपड़े झाड़े, अपने बैग को ठीक से उठाया और जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ा, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पलट कर देखा तो अपार्टमेंट के बाहर अभिमान खड़ा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने अपना बैग वहीं बाइक पर टांगा और बाजू फोल्ड करता हुआ बाहर की तरफ आने लगा। उसने अभिमान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि उसका हाथ युग ने वहीं पकड़ लिया। इस वक्त युग की आंखों में भी गुस्सा था। उसने अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे घर के अंदर नहीं खड़े, सड़क पर खड़े हैं, अब जाओ यहां से, दिमाग कम दौड़ाया करो। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध का हाथ छटक दिया। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, दिमाग तुम कम दौड़ाया करो और निकलो यहां से, वरना दोनों पिटोगे। युग भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, तो चल देख लेते हैं कौन पीटता है, मैं या तुम। अभिमान तो बीच में आएगा भी नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहकर वो एक कदम अनिरुद्ध की ओर बढ़ा तो अनिरुद्ध ने उसे गले लगाकर पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, युग शांत हो जा, याद है ना पापा ने क्या कहा था। युग बोला, मामू ने इंस्ट्रक्शन तुझे दिए थे, मुझे नहीं। अगर ये तेरे और आराध्या के बीच में आएगा तो मैं भूल जाऊंगा कि शिवाय मामू ने इसके बारे में क्या कहा था। ये सुनकर अनिरुद्ध भी गुस्से में एक कदम युग की तरफ बढ़कर बोला, बताना रुक क्यों गया, मैं अभी तो सुनूं शिवाय अंकल ने मेरे बारे में क्या कहा है। ये सुनकर अभिमान पलटा और उसने अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, देखो अनिरुद्ध, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, प्लीज मैं अपनी बीवी को मनाने आया हूँ और उसे मना कर लेकर जाऊंगा। अनिरुद्ध ने अभिमान के हाथों को झटकते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन को तुझ जैसे कुत्ते इंसान के साथ भेज दूंगा। ये सुनते ही अभिमान को गुस्सा आ गया और उसने ना चाहते हुए भी एक पंच अनिरुद्ध के मुंह पर चढ़ दिया और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो हाथ जोड़कर बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, प्लीज आई एम सॉरी, देखो मेरा मोटिव तुम्हें मारना नहीं था, मेरी बात सुनो, मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ। अनिरुद्ध गुस्से में अभिमान को देख रहा था और इतने में अनिरुद्ध ने भी एक पंच अभिमान के मुंह पर जड़ दिया और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। अभिमान ने हाथ नहीं उठाया। अनिरुद्ध वापस से मारने को हुआ तो युग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का देते हुए बोला, अनिरुद्ध हम शराफत से पेश आ रहे हैं तो तुम्हें भी शराफत दिखानी चाहिए, हम तुम्हारे घर में नहीं खड़े, बाहर खड़े हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ हमसे लड़ना बेबुनियाद है? अगर हम तुम्हारे घर में आए तो तुम हमसे लड़ सकते हो, यहाँ नहीं। अब ये मत कहना कि ये सड़क तुम्हारी है। अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ डैनी आ गया और उसने अनिरुद्ध को रोकते हुए कहा, अनिरुद्ध अंदर जाओ। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो डैनी अपार्टमेंट के अंदर खड़ा था। अपने पापा की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा और फिर पलट कर अपार्टमेंट के अंदर चला गया। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही डैनी ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे अंदर खींचता हुआ गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है, अब कोई आएगा तो तुम उस पर हाथ उठाओगे। अनिरुद्ध बोला, बदतमीजी नहीं है पापा, इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है ना, मैं एक नजर भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आया क्यों है यहाँ, जब मेरी बहन को घर से निकाला था तब नहीं सोचा इसने कि ये क्या कर रहा है, और अब यहाँ ऐसे खड़ा है बेशर्म कहीं का, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसे। इतना कहकर अनिरुद्ध लिफ्ट की तरफ जाने लगा, पीछे पीछे डैनी भी चला गया। अनिरुद्ध लिफ्ट के अंदर आ गया और डैनी भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर ही था। अनिरुद्ध ने गुस्से में हल्का सा मुक्का लिफ्ट के बटन को मारा। डैनी भी गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है, अनिरुद्ध ये क्या कर रहे हो तुम। अनिरुद्ध बोला, वो क्यों आया यहाँ आया क्यों। इस बार डैनी ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अपनी बीवी से मिलने आया है, अपनी बीवी से माफी मांगने आया है, उसे ले जाने आया है, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये सुनकर अनिरुद्ध गुस्से में डैनी को देखने लगा और फिर बोला, पापा वो आपको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और अनिरुद्ध लिफ्ट से बाहर चला गया और अपने फ्लैट की ओर जाने लगा। वो अपने फ्लैट के दरवाजे को खोलता उससे पहले ही डैनी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम पागल हो गए हो। वो पागल नहीं है, तुम नहीं जानते शिवाय को, मैं जानता हूँ और उस लड़के में शिवाय का खून है, वो कुछ भी करेगा लेकिन आराध्या को मनाकर अपने साथ मेंशन लेकर जाएगा। अनिरुद्ध बोला, तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी बहन को उस कमीने के साथ नहीं भेजूंगा। डैनी ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, मेरी बात सुनो बेटे, ये डिसीजन लेने का हक बस आराध्या को है। अनिरुद्ध बोला, पर मैं अपनी बहन का डिसीजन जानता हूँ, वो इसके साथ नहीं जाएगी। ये सुनकर डैनी बोला, क्यों नहीं जाएगी? तुम्हें कैसे पता उसके मन में क्या चल रहा है? हो सकता है वो ये इंतजार कर रही हो कि कब अभिमान आए और उससे माफी मांगे। अनिरुद्ध बोला, मैं सब जानता हूँ। डैनी ने कहा, कैसे पता, बताओगे मुझे? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति तुम्हारे पास है जो अपनी बहन की मन की बात जान लेते हो? तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूँ। अनिरुद्ध हैरानी से डैनी को देखने लगा और बोला, आप मेरे मन की बात जानते हैं? पापा क्या जानते हैं आप? क्या है अनिरुद्ध के मन की बात?